Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Рыцары тэўтонскага ордэна былі спрактыкаванымі ў аблозе і штурме замкаў, ведалі шмат розных прыёмаў і хітрасцяў. Пад прыкрыццём вялізных шчытоў-насцілаў жаўнеры і палонны мясцовы люд, яго гналі пад прымусам, падбіраліся да замкавага рова і засыпалі ў яго ў выбраным месцы галлём, каменнем, зямлёй. Тады ў справу ўводзілася драўляная штурмавая вежа на калёсах. Гэтае збудаванне спецыяльна выкарыстоўвалася для штурму замкаў і рыхтавалася загадзя. Вежу ў разабраным выглядзе падцягвалі да месца, хутка даводзілі да ладу і ставілі на колы. Потым яе павольна пасоўвалі упрытык да замкавых муроў, і ударныя групы самых моцных і адчайных вояў пераскоквалі з яе на замак і мечамі пракладвалі дарогу асноўнаму войску. Падрыхтоўка і выкарыстанне вежы было вельмі складанай задачай, якая далёка не заўсёды вырашалася паспяхова. Нейкая выпадковасць і пралік маглі сапсаваць усю справу. Найперш патрэбна было дакладна вызначыць вышыню вежы, бо калі яе верхняя пляцоўка знаходзілася ніжэй замкавай сцяны, то ўся работа аказвалася марнай. Вельмі няпроста было падвесці вежу да патрэбнага месца. Калі роў быў засыпаны недастаткова шчыльна, то магло праваліцца кола, засесці выбоіне ні ўзад, ні ўперад. Абаронцы ў гэты час не спалі ў шапку. Яны таксама мелі багаты баявы вопыт, умелі будаваць балісты і трапна страляць. На вежу абвальваліся агромністыя камяні, сыпаліся запальныя стрэлы, спецыяльныя атрады былі гатовыя ў зручны момант падабрацца да яе, каб разваліць або падпаліць. Часта вежа не паспявала і блізка падабрацца да замкавых муроў, як ужо палала, развальвалася пад градам камянёў. Звычайна абложнікі адначасова выкарыстоўвалі розныя метады штурму, каб раздзяліць сілы абаронцаў, прымусіць іх змагацца адразу ў некалькіх месцах. Не грэбавалі подкупам і катаваннем палонных, каб даведацца пра слабыя месцы абароны і патаемныя выхады з замка. Паспрабуем сабе ўявіць, як адбываўся штурм тагачаснага замка ў 14 стагоддзі. Вось балісты крыжакоў бесперапынным боем зрабілі ў верхняй частцы сцяны шырокі пралом, куды можна дабрацца па лесвіцы. У некалькіх месцах пад прыкрыццём шчытоў удалося заваліць абарончы роў. Ужо стаіць на колах штурмавая вежа, у ёй схаваліся воі, гатовыя па першым сігнале зрушыць гэтую махіну і пасоўваць у патрэбным кірунку. Затаіліся штурмавыя групы, забяспечаныя доўгімі лесвіцамі, вяроўкамі з крукамі, расстаўлены лучнікі і арбалетчыкі стралковага прыкрыцця. Усе гатовыя, кожны ведае сваё месца і баявую задачу. Пачынае світаць. Спачатку амаль непрыкметна, потым усё хутчэй і хутчэй начныя прыцемкі саступаюць месца дзённаму святлу. Усё выразней вымалёўваецца ў ранішнім тумане суровыя і строгія абрысы ліцвінскага замка. Там таксама не спяць і чакаюць. Яны ведаюць пра атаку. Такія рэчы немагчыма рыхтаваць незаўважна. Здаецца, неймаверная трывожная напруга, якая валодала тысячамі узброеных, гатовых да бою людзей, хваляй сягае за замкавыя муры і перадаецца іх абаронцам. Там усю ноч адчуваўся нейкі рух. Ліцвіны спрабавалі заваліць пралом у сцяне, рыхтавалі зброю і рыштунак, але пад раніцу і там усё сціхла. Вось на макаўцы спічастай вежы замка, пакрытай чырвонай дахоўкай, бліснуў першы сонечны прамень. Сонца-зорка, якая паклала пачатак зямному жыццю, зараз мусіла стаць сігналам для смерці. Пачуўся зычны высокі гук баявога ражка, і ўсё прыйшло ў рух. З лязгам апусціліся на твар прылбіцы шлемаў, рукі сціснулі рукаяткі мечаў і перакладзіны лесвіцаў. Зашчоўкалі механізмы зарадкі арбалетаў, натужна зарыпелі колы абложнай вежы. Штурмовыя атрады высоўваюцца з прыкрыцця і подбегам кіруюцца да замкавых сценаў. Грудзі напаўняе свежае ранішняе паветра, вось ужо чуваць посвісты першых ліцвінскіх стрэл. Трапечуцца харугвы, ляскоча зброя, гудуць трубы, з сотняў грудзей вырываецца глухі рык, каб падбадзёрыць сябе, заглушыць страх. Многае залежыць ад гэтых першых хвілінаў бою. Самы нязначны поспех аднаго ці другога боку можа акрыліць або прывесці ў роспач войска і вырашыць усю справу. Вось запалала штурмавая крыжацкая вежа, і з замка данёсся шматгалосы пераможны крык. Вось са сцяны над праломам сарваўся ўніз працяты арбалетнай стралой ліцвін і адразу радасны покліч у шэрагах штурмоўцаў. Полымя на вежы ўдалося збіць, на нём мольна сунецца наперад, дзясяткі лесвіц прыхінуліся да сценаў, найбольш каля пралома, па іх як мурашы лезуць наверх рыцары і жаўнеры. Абаронцы сякерамі разносяць у шчэпкі драбіны, басакамі адпіхваюць іх ад сцяны, льюць на галовы крыжакам кіпень, гарачую смалу нечыстоты, скідваюць вялізныя камяні і бярвенні. З абодвух бакоў свішчуць стрэлы. Боі звярэюць ад страху, болю, крыві, многія трацяць кантроль над сабой, скідваюць цесныя шлемы. Адзін крыжацкі жаўнер, вылезшы ў пралом з мечам у руцэ, раптам рынуўся ўсім целам уніз на падворак прама на дзіды абаронцаў. Групе крыжакоў удаецца прабіцца праз пралом у замак. Але тут ужо гатовыя іх сустрэць. Насупраць пралому выстраены спецыяльны ударны атрад ліцвінаў, наперадзе яго шэраг арбалетчыкаў. Яны даюць залп в упор па штурмоўцах, разбягаецца ў бакі, прапускаючы калону цяжка ўзброеных вояў. Праз некалькі хвілін адчайнай сечы група крыжакоў знішчана, ацалелыя ад стрэлаў паляглі пад дзідамі і мечамі. В эфіры радуе рацыя, праграма «Спакон вякоў». Прыпыніўся рух абложнай вежы. Яна засела ў рове ў некалькіх кроках ад сцяны замка. Адзін з крыжацкіх вояў у запале скочыў з яе верхняй пляцоўкі проста на дах баявой галерэі замка. Ён упаў грудзьмі на дахоўку, пачаў апаўзаць, зачапіўся рукамі, завіс нагамі над байніцай і стаў выбірацца наверх, але ў гэты момант быў працяты з байніцы дзідай і з роспачным крыкам паляцеў уніз. Пахіленую вежу ўсё ніяк не ўдаецца зрушыць з ямы. Абаронцы з трох бакоў кідаюць на яе палаючыя паходні, гаршкі са спалаючай смалой, в апор расстрэльваюць вояў, пакуль тыя не пакідаюць вежу, каб не згарэць зажыва. Праз нейкую гадзіну становіцца зразумелым, што штурм адбіты. Ліквідаваныя невялікія групы абложнікаў, якія здолелі прарвацца на замкавыя сцены, але не атрымалі своечасовай падтрымкі. Палая абложная вежа. Нарэшце камандзір крыжацкага войска дае загад трубіць адбой. Надушыў яго прыкра. Усё было арганізавана як след, і быў момант, ён адчуў, што справа зроблена. Гэта калі штурмавой групе ўдалося пераадолець пралом у сцяне. Ён адразу накіраваў туды рэзервовы атрад, каб развіць поспех. Але калі атрад пачаў набліжацца да сценаў, раптам камень замкавай балісты збіў з ног яго камандзіра. Некалькі хвілін затрымкі, пакуль выносілі параненага, дорага каштавалі крыжацкаму войску. Ліцвіны зліквідавалі прарыў і зноў наладзілі суцэльную абарону.